pouť, všude nás drahy číhají, v poušti jdeš sám obě vstříc. V písečném království nás svadnou jistotou světlo hvězd bude vést. Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme zdárně svést. Hned jak tam bude, na tisíc zátek, až vydělám. Zlato za koření, výhradně směním, já své plány mám. Odlišný svět uvidím, lid s jazykem prapodivným, s přízněnou duši cítím, když on přidá se k nám. Bůh, budiš pochválen dál, a nohy nás budou i zítra nést. Kam až nás můžou nést? Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme stáně smést. Stát! A stát! A stát! Za touto dunou leží oáza Aka. Tady zůstaneme přes noc. Rozdělte si hlídky. Dnešní noc je plná banditů. Každým dalším dnem na cestě je náš cíl o den blíž.